Ngithanda kakhulu, ngithanda kakhulu ukufana noJesu, ngithanda kakhulu ukufana naye. Ngithanda kakhulu mina, ngithanda kakhulu, ngithanda kakhulu ukufana noJesu, ngithanda kakhulu ukufana noJesu, ngithanda kakhulu ukufana naye. Ngithanda kakhulu mina, ngithanda kakhulu, ngithanda kakhulu ukufana noJesu, ngithanda kakhulu ukufana noJesu, ngithanda kakhulu ukufana naye. Ngithanda kakhulu mina, ngithanda kakhulu, ngithanda kakhulu ukufana noJesu, ngithanda kakhulu ukufana noJesu, ngithanda kakhulu ukufana naye. Ngithanda kakhulu mina, ngithanda kakhulu, ngithanda kakhulu ufana noJesu. Siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu Baba, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu Baba, siyawadinga amandla aba Nkosi yomnqoba kanjani uSathane, siyawadinga amandla sizomnqoba kanjani uSathane, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu Baba, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu thina, siyawadinga amandla aba Nkosi yami, siyawadinga amandla aba Nkosi yami, siyawadinga amandla aba Nkosi yami, siyawadinga amandla aba Nkosi emhlabeni, siyawadinga amandla aba Nkosi emhlabeni, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yobanqoba kanjani, siyawadinga amandla aba Nkosi zobanqoba kanjani, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu Baba, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu Baba, siyawadinga amandla aba Nkosi zomnqoba kanjani uSathane, siyawadinga amandla aba Nkosi yomnqoba kanjani uSathane, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu Baba, siyawadinga amandla aba Nkosi yami, siyawadinga amandla aba Nkosi yami, siyawadinga amandla aba Nkosi yami, siyawadinga amandla aba Nkosi emhlabeni, siyawadinga amandla aba Nkosi emhlabeni, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla aba Nkosi yethu, siyawadinga amandla. Amen. Hallelujah. Amen.